राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 1 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। परमात्मा का स्वरूप सबसे है, उसमें नहीं कभी नहीं होता, ना भाव विद्युत नहीं होता है। एक दूजा है संसार है, एक है ये है। तो संसार है, ये है, उत्पन्न हुआ है और नष्ट हुआ, धन संपत्ति विभव ये सब मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है, और अपना स्वयं है वो मिलने वाला पिछड़ने वाला नहीं है। ये तो अनेक जन्म में जाएगा तो वो तो है रहेगा ही। अगर ये हिम्मत कर ले आदमी कि मिलने वाले पिछड़ने वाले को हम नहीं मानेंगे, मिलने वाले पिछड़ने वाले का हम साथ नहीं करेंगे, इसको हम महत्व तो नहीं देंगे, इसको हम सत्ता नहीं देंगे, तो तब तो क्या हो जाएगा। अभी बोलते अभी दो का ज्ञान होगा ठीक तरह से, मिलने और पिछड़ने वाला है ही तो, और एक रहने वाला है, तो रहने वाला है को तो अपना स्वीकार कर रहे और मिलने और पिछड़ने वाले है को नहीं माने। इतनी बात है, ये रहने वाला है नहीं, रहने वाला नहीं, उसको क्या करे, लेकर के आदर करके महत्व दे करके क्या करे, गलती हो गई। तो अपना तो रहने वाला है वो अपना है, और मिलने बिछड़ने वाला है अपना नहीं है, ये प्रत्यक्ष बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह हो तो आप पूछ सकते हो, कोई संदेह हो शंका हो उसमें, शंका एक गुंजाइश नहीं है, मिलने बिछड़ने वाला है ये। तो मिलने बिछड़ने वाला है का जो आश्रय लेना है, शरीर का आश्रय है, रुपयों का आश्रय है, कुटुंब का आश्रय है, धन का आश्रय है, घर का जमीन का आश्रय है, पढ़ी हुई विद्या का आश्रय है, ये आश्रय नहीं का आश्रय है। तो है को नहीं का आश्रय न ले, नहीं को महत्व न दे, है को आश्रय है का ही महत्व है का ही आश्रय ले। कितनी सीधी सरल बात एकदम अनुभव की बात है ये। अब इसके लिए आप उद्योग करोगे, पढ़ाई करोगे, ये करोगे, तो पढ़ाई से बात नहीं होगी, पढ़े से सीख लोगे, सीखी उसे एक अभिमान हो जाएगा, अलग बहम होगा कि मैं जानता हूं, बहम और हो जाएगा तो मिलेगा कुछ नहीं। इस वास्ते अपना जो है उसको अपना मालिक है, उसमें से क्या वो है हमारा है, या मिला हुआ हमारा नहीं है, मिला हुआ तो बिछड़ने वाला है और वो रहने वाला है, तो वो मिला हुआ नहीं तो है और बिछड़ेगा नहीं तो है, और ये है ये बिछड़ेगा, तो मिला और बिछुड़ता उस है वो नहीं माने। वो जित निरंतर रहने वाला है वो परमात्मा है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा आश्रय है, हमारा अंश जो कहते हैं अंश है, उसका अंश ये है, वो अंश ये है, वो परमात्मा हमारा है। ये मिलने बिछड़ने वाला, ये प्रकृति का कार्य, ये संसार, ये हमारा नहीं है। तो हमें नित्य निरंतर रहने वाले है कोई मानना है, उसका भी आश्रय लेना है, उसका ही भरोसा है। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। मिला हुआ बिछुड़ जाएगा, इसका आश्रय लेना है, रोना पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा, क्योंकि मिला है वो तो बिछड़ना बोला ही है, निश्चित बात है, मिला है वो तो बिछड़ेगा, तो बिछड़ेगा तो दुख होगा। उसको आदर दिया, महत्व दिया, आश्रय ले लिया, उसका भरोसा कर लिया, तो सिवाय दुख और कुछ नहीं होने वाला है। स्वास्थ्य इसका आश्रय न ले, जो है उसी का आश्रय ले, जो है सत्य है, सब संसार परिपूर्ण है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रीति से सब जगह परिपूर्ण है। अपना अपन से प्रकट होते हैं क्योंकि उसके हम हैं। भगवान कहते हैं मम वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनाधिकार से मेरा ही अंश है, ये मेरी अंश केवल मेरा अंश है, तो ये बात है बस अपना है, वो अपना अपना ही है अपना, आप मानो तो अभी अपना है, ना मानो तो अपना है, नहीं मानो तो दुख पाओगे, मानो तो ज्ञान हो जाओगे, इतना बात है, उसमें फर्क नहीं पड़ता, उसमें है उसमें फर्क नहीं पड़ता, मानो तो वैसे ही है, नहीं मानो तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, आप में फर्क पड़ता है। उसको मानकर अपना मानो तो रोना नहीं पड़ेगा, तो नहीं रोना पड़ेगा, ये बात है महाराज, अच्छी बात है। इस वास्ते वो है सब जगह परिपूर्ण, वो हमारा है, क्यों उसी का अंश है, हम उसी के साथ ही, उसी को ही अपना है। सो सुंदर है सदा, और ये नहीं सो सुंदर ना है, ये नहीं सो प्रकट देख ये है सो दिखे ना है, क्योंकि देखने की शक्ति है वो भी इस नहीं की है, अंतकरण कह दो चाहे बहिकरण कह दो, तो दिखने वाली उसी शक्ति है, ये एक ही है, ये अपना नहीं है, जिसे देखते हैं वो, जो देखते हैं जिसको देखते हैं वो अपना नहीं है, उसी का नाम राम है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, नाम जपते रहे उसमें स्थित रहे, राम जी हमारे हैं, तुम हमारे ही है, सबके अपने हैं, जितने जीव हैं, पशु पक्षी वृक्ष जाति के भूत प्रेत पिशाच नीचा ऊंचा सब है, सब उसी अंश, सभी उसी अंश, वो सबके अपना है, वो अपना है, आप मानो तो अपना है, न मानो तो अपना है, जानो तो अपना है, न जानो तो अपना है, आप स्वीकार करो तो अपना है, न स्वीकार करो तो अपना है, वो अपना है, और इस है इसको मानो तो ये अपना नहीं है, जानो तो ये अपना नहीं है, इसको अस्वीकार करो तो माना नहीं है, अस्वीकार करो तो नहीं है, ये तो नहीं है नहीं है नहीं में जाएगा, और वो है नहीं जाएगा, उस है का नहीं नहीं हो सकता, इस नहीं का है नहीं हो सकता, ना सुखो विद्यते भाव अस्त भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सत, असत का भाव नहीं है, ये बात है पक्की एकदम ठीक सच्ची, इस वास्ते उसी को याद करो, उसी का शरण दो, उसी को राम जी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जो कुछ कह दो, सबका आधार है, सबका आश्रय है, सबका प्रकाशक है, सबका अधिष्ठान है, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, सब उत्पत्ति स्थिति पालन करने वाला है, रक्षा करने वाला है, सहायता करने वाला है, जब पुकारे उसी को पुकार सुनने वाला है, हूँ वंदो जाको सदा सबकी सुने पुकार, जिसकी मैं वंदना करता हूँ वो सदा सबकी पुकार सुनता है, अज कीट बल जाए तो अज ब्रह्मा जी हो चाहे कीड़ा हो सबकी सुने पुकार, कोई भय भंजन भरता रहे, तेरे मन का दुख बचाने वाला वही है, कोई दुख हो उसको पुकार उसी को जाएगा, जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, माँ को कैसे पुकारता, माँ का होकर पुकारता है। इस बात गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ये राम को नाम जब तुलसी तज कुसुम आज। तो कैसे बोलो, हो ये राम को नाम जब, भगवान का होकर भगवान को पुकारो, ठीक, हो ये राम को नाम जब तुलसी तज कुसुम आज, कुसंग त्याग करो, हो ये राम को नाम जब, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो। माँ माँ करता है छोरा, तो सैकड़े ही बैठी है बहना माताएं, और सबका नाम माँ है, क्योंकि सबके बालक है, वो बालक उसको सबको माँ ही कहते हैं। पर एक बच्चा माँ माँ पुकारता है तो सब नहीं दौड़ती, वो सबको नहीं पुकारता है, वो तो जिसको माँ मानता है उसको पुकारता है, तो उसको दौड़ना पड़ता है। ऐसे भगवान के होकर भगवान को पुकारो तो भगवान बना पड़ता है। आप पुकारो तो भगवान के माने संसार का धोखा, मैं इसे मशवरी करता है, वह सती किसके साथ होगी, जो बहुत पति हो तो किसके साथ सती हो, तो मालिक ज्यादा मान लिया ना क्यों को, तो एक भी नहीं होगा, एक के साथ है सब सदा और सब साथ है सब जाए, एक के सिद्ध करने सब सिद्ध हो जाता है, अरे को सिद्ध करेंगे सिद्ध को, एक भी नहीं होगा, सब खत्म। इस बात से एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, बस एक राम घन श्याम, एक घन श्याम है घन श्याम बदल चातक तुलसीदास, एक ही बस अनन्यास है, एक बाण करुणा निधान की, सौ प्रिय जाके गति नाथ की, अनन्यास तिंतो माम अनन्य चेता सत्तम यो मांस न तिंते तेसा तस्य हम सुलभ पार्थ, अनन्य चेता सतम यो मांस न तिंते तेसा, वो राम को नाम जप, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो। देखो बात सीधी सादी है, स्वयं तो भगवान के शरण हो जाओ और यहां से मिला हो यहां की सेवा लगा दो, दोनों का तप एक ही हो, दोनों को एक कर दो, यहां की मिली हुई चीज सबकी सब यहां की सेवा में लगा दो, अपनी सेवा में नहीं प्रसालक, तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, और उसी का ही उसी में आप हाथ लग जाओ और इसकी तरफ विमुख हो जाओ तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, या तो संसार में ऐसे लगा दो और वो अपने में लगा दो तो ठीक हो जाएगा, तीन ही बात है, संसार से मिली हुई संसार को दे दो और परमात्मा से मिले हुए अपने को परमात्मा को दे दो, तो दोनों को दे दो, फालती हो जाए आज खत्म हो जाए सब, अनाराम सहदा फटने लगता और ऐसे खत्म सब खत्म फट जाएगा। मुंह पे सदगुरु मार कर सीख दई ने तो ये है आठ बार साठ बड़े कृष्णा राम कहे, भरम कर्म सुख भाज गये दियो नाम जे तत् अनाराम सहज फटे लक्ष्य राशि खत, सदगुरु भाई का दियो नाम निज तत् बस लक्ष्य राशि खत, कृष्णा कर्जा सब खत्म हो जाएगा, कर्जा खत्म हो गया बस, उजल हो गए कर्ज से मले नहीं, जन्म न मना पड़ता है, सहजा फटे लगता और सिखत, कैसी बढ़िया बात है, अपना अपना ही रहेगा भाई, दूसरा दूसरा ही रहेगा, दूसरा अपना थोड़ा ही होगा, ये संसार में जो अपना दिखता है ना वो अपना दिखता है, उसका अर्थ है इनकी सेवा करो पहले, जो अपना दिखता है उनकी पहले सेवा करो, फिर तो दूसरा उनके सामने आए उनकी भी कर दो, अपना निज का पालन पोषण उसकी जिम्मेवारी आप पर है, उसकी सेवा करो, अरे सेवा चाहो मत, ये चाह गई चंदा मठी मनवा बेबर, चाह ना है चाह चूड़ी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था ये चाहन होती बीच, संसार की चाहना है, संसार की सेवा करनी चाहिए जिसे चाहना करता है। आगे मिली हुई है वही आफत है, फिर और नहीं चाहना क्यों करे भाई। है जगह दे दे और है जी, पहली जगह ही आफत है, या सब समझा दो दे दो बस काम बन जाए सभी। फिर नया नया लेना चाहे, समझता है कि मैं फायदा करता हूँ, इतना रुपया ले लिया, इतना मान ले लिया, इतनी बढ़ाई ले ली, इतनी वाह वाह ले ली, आराम ले लिया, इतना सुख ले लिया। आफत खाली आफत आफत यही आफत है। अब आफत का पड़ गया लोभ, आफत का लोभ पड़ गया, आफत और सही थोड़ी है कितनी, अरे इतनी सलाह ले क्यों आफत करता है अलग है। जिसे संतोष नहीं और आफत चाहिए, कुटुंब भी और चाहिए, रुपया भी और चाहिए, जमीन भी और चाहिए, जायदाद भी और चाहिए, और चाहिए। हाथी हो हाथी और दलदल में भर जाए, दलदल होती है जमीन, मानो कादा होता है वो दलदल होती है, उसमें पैर पैर नीचे जाता है, यू अलग जीव जीव नीचे जाए, अलग जीव नीचे जाए, निकाले जीव नीचे जाए, फंसता ही चला जाता है। तो हाथी की जब जब निकलेगा ऐसे छोटा तो उठाकर निकाल ले, हाथी उठा निकाल और ले और ले और ले कलीज के समय दे मानो तुम्हारे मान जाती होगी, तेरे आफत होगी भाई। इतनी घड़ी है जितनी काम चला कर नहीं इतने नहीं और होना चाहिए मारे और होना चाहिए, छोड़कर मरेगा बे मेरी कम पैसे चले मरेगा छोड़ करके। दादू दुनिया बावड़ी सोच कर गैली, रोटी देसी राम जी दो पारों पहली। सोच कर सोच तो ही मिले वो तो राम जी ने हमको दे सारे आलम हरी पूजे संपूर्ण का पूर्ण करते हैं। फाती पगड़ो भयो जागे जीवा जून, साई सबको देते चाँच पराने चून, चांदे चून देते हो, पान सब दियो देते सत ही, मांगे न मांगे कहे न कहे आप सब देता है। एक बात है जो मांगे तो दलित हो जाएगी फिर, बस फिर कम ही कम रहेगा उसकी, चाहे लाखों करोड़ों रुपए मिल जाए फिर भी कम ही रहेगा, जून रुपये जो कम ही फिर घाटा कम हो ज्यादा होगा, सौ दो सौ घाटा, लाखों वाले के लाखों घाटा होता है, करोड़ों करोड़ों घाटा होता है, करोड़ मिल जाए तो संतोष होता नहीं। बड़े दरिद्री बड़ा बड़ा घाटा उनकी बड़ा अभाव। मैं तो कभी काम पड़ा तो कहा भी है धनी आदमी के पास मत जाना, वे डरते बहुत है, ये मांग लेगा ले लेगा, वहां पर घाटा बहुत है, लाखों करोड़ों रुपए घाटा है मुझे। बड़े दर्दी को हुआ दरिद्रोही विशाल तृष्णा, जिसका विशाल तृष्णा वो दरिद्री है, दर्दी को सताओ मत भाई, जो रात में सुनी चलाओ राम राम राम राम। आप लोगों बहन है उनको रुपया है, उनको भी है मैंने कहा पता है कि बहन है दर्दी बहुत है। निंदा हो जाएगा डरते हैं, नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है, बहुत घटा है बहन पड़ गया, बहन निकलते कैसे, ये बड़ी मुश्किल हो गई। अब भी विचार करें तो वहम निकलना बड़ा कठिन हो गया है, भ्रम हो गया है, ये रुपया होने सुखी है, मान मिले सुखी है, महिमा गया सुखी है, वहम बड़ा भारी, उनसे मिलो एकांत उठा पड़ जाए, बड़े बड़े धनी आदमी उनसे मिलो पता लग जाएगा। हृदय की बात पूछो, भीतर की बात कहो, जड़े बिचारी ऊपर स्टाफ थी पर चौखरा पीछे से आग लगी है, धुआं निकला है। राम नाम भी कोई हर कोई नहीं ले सकता, भगवान की कृपा उसको दे सकता है। ये नहीं है, भगवान की कृपा है, भगवान की तो कृपा है, लेने में देरी करते हो, आ गलती करते हो। भगवान की कृपा है, मुनि बनाया है, अब डांडा नहीं कहते राम राम करो तो कर ले जाए। करने की था नहीं, ताकत दे दी, योग्यता दे दी, ज्ञान दे दिया, ये कृपा तो कर दी, अब नहीं ले तो नलायक ही है। भगवान तो कर दी कृपा। ये जो बात आती है ना कि आप धराव जो नाम दीजिए, ये बात किसकी है? ये भक्तों की है। भक्त की धारणा और जगत की धारणा दो होती है। भक्तों की धारणा है कि भजन आपकी कृपा से होता है, जगत धारणा भगवान धर्म होता है। देखो भगवान के मित्र था रघुबीर सुग्रीव भगत, मित्र है तीन भगवान राम जी के, तीन मित्र है, एक निषाद राज सखा, एक सुग्रीव, एक विभीषण, ये तीन सखा है राम जी के। तीन सखा का तात्पर्य क्या है? निषाद राज तो सिद्ध भगत है, तत्व भी जीवन मुक्त सिद्ध है, और साधक है विभीषण, और सुग्रीव है संसारी। भगवान कहते हैं संसारी हमारे बरोबर मानो, मैं साधक नहीं बरोबर मानू, सिद्ध नहीं बरोबर मानू, तो सुग्रीव के वचन है ये। घोर क्रोध सोनिशासु जागा, लोभ पास नहीं कर्ण बढ़ाया, सो नर तू समान गुराया, ये गुण साधन तय नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो वो जो है आपकी कृपा नहीं है, मैं क्या करूँगा, तो मैं तो दूध का देगा बड़ा शुद्ध हूँ, आपने कृपा नहीं की, तो सुग्रीव देने की बात है, बंधन बात नहीं है। दोष भगवान का, दोष अपना, दरिया दूसरा दास में नहीं राम में दोष, जन चाले एक पाउंड तो हरी चाले सौ कुछ, ऐसा है दूस प्रॉब्लम है। ये बात सिद्धांत नहीं है, ये तो भोगों की बात है। सुग्रीव था भोगी और वो था साधक विभीषण, निषाद राज सिद्ध है, निषाद राज घर पर चलो, विभीषण नहीं कहा युद्ध होने के बाद, मैं तो पहले आर्मी के जगह पर चलो, वो युद्ध होने के बाद घर पर रहो, बट सुधीर जी कहा ही नहीं घर पर करो, वो तो मदल भी था। सुग्रीव सुधी मोर बिचारी राज पावा राज कोष पूर्व नारी चार मिली, फिर राम जी क्या लगा राम राम जी के बाद जो चिल्ला क्या बात है, साधारण सुग्रीव जैसे होती है। मैं भगवान तो अपना सगा मानते हो, आप दर्जा पूरा देते हैं नारायण नारायण नारायण, ये बात है। ये कभी भी भगवान लड़ाएंगे जब लेंगे तो बड़े ही रहोगे जयराम जी। भगवान लड़ाने तो है ही, मनुष्य शरीर दे दिया, सत्संग दे दी, मान जीव दे दी, सब दे दी, आप लो आप, ये आपका काम है। राम राम राम।